بره بیا دینه د قران خبره ته تیار دی نه د ملا خبره ته تیار دی نه د بل سپیشل ته بیغه خبره ته تیار دی چې وکړه غو وکړو خدای بار سره د خپل پرچم لکه کو چا مار ورته کدونه نو کی تکلیف راړي بیا اگر کم عاجزی کی چې بار ورتاری انس زړه بده پر تور دی چې بابا هغه مخ ته سره کم مست مست کیږي چې هیڅ یې نه مونږ اوس بیا دونه عاجز یم الله ودا د هر انسان د عام انسان طبيعت دا غره کم مگر نه یو څو انسانان چې د الله په فضل دغه کار څخه خلاص دي نو کفار خو به خود چې عذاب جن دې دلی دي انکار کی دا د مطلق انسان په طبيعت کې دا کار پروت دی کی دا هیڅ خبره پوس وست نو د کفار انکار د عذاب څخه د قیامت ورځ څخه د دې خاطر ذکر کی چې عذاب جن دې دلی وس د عام انسان طبيعت به یعنی چې دې دغه رقم دی په لښ چې مستی ژوند په لښ چې باندې چې ام کې ربره بیا دی ډیر عاجز کی ژوند دا شوی ولا ان کچیر قسم میږي دا وو دا لام چې دا لام موتی دا قسم بو جنو ترجمه کې قسم ور سره ذکر کیش قسم می دی ولا ان کثیر اذقنا مجور وڅکو الانسان و انسان ته من از موږ د خپل طرف څخه رحمتن رحمت د خپل طرف دا معنی چې دی خی حقدار نه دی انسان کوم کارنامه کړی د دې وجه د نعمت او حقدار يم چې الله دې ماته را لره راکړي دی ځکه خپل مریټي وای چې مراه ما خدغه کار کړی دی نو په دغه ځد نه نعمت ورکول کیږي هغه نعمت الله دې از ما د طرفه پیرزوینه د چیزی ورلره ورکو ولا ان قسم دې کچیر اذقنا مجور وڅکو مجور لره ورکو الانسان او انسان ته من ناز مجد خپل طرفه څخه رحمتن رحمت لره ورکو د رحمت نو سمعنا معنا دا د ش صحت لره ورکو ښه اولاد لره ورکړه ښه کور ښه دنیا ورلره ورکړه ښه دکان او کاروبار ورلره ورکړه خدای ګرځي نعمتونه دا چې ورلره ورکړه ثم بیا ورسته نو نزعنا موږ وکړو ایستکو هداغه من هو دته څخه دا نزعنا ټول په دې خاطر استعمال کی چې دغه نعمت انسان بره مونږ دي دغه شتګي کې دغه دا چې د مور تر حق چې د پیدا کړی الله خزمه نعمت در ساخه مته په ټینګ د چشته پاره یا نو بره لکه په زور ته د پیاسه اخلي الله دې ایستې کو دې ایستې کو له څه تعبیر فنزعه وکي نزعه دغه د شرای په زور مې د لاس ځینې بخښنې راکاو خبر شي نه راکاو الله وي ثم بیا نزعنا مج واخلو ها دغه رحمت او نعمت من هو د څخه نو دې څه چم کوي انه هو به شک دی لا یؤس دې ډیر نه امید کوونکی کفور ډیر نه شکر دغه نه امید بره وکي لاری ولکه بیا وینه دا نو شپې ورانه بیا ولکه ستاد هغه نعمتو دي دار وسه الله او چرته زمره کسه مره پچ شیخ لیش ولکه بیا وینه قابل پر څنګه د کړو خپل پلان د الله تعالی وکنو خود هغه الله سره دغه نعمتو دي خو بیا به درته درک ته نه شکر پر چی شبه خو بیر تعالی ته زاری وکړه چې الله پاک چاول جره کول شي بیا برک کوایسه هغه نعمتو نه ماته راکیا دې بو دغه نه غټ نه امید د ځنه جوړ کی چې بارات دا نه کیږي بیا هغه یو دور را لې بیا ولکه وینه دې دغه څنګه مې دې کې په یو پلاخ ستلو باندې دا مې دې در اندازا کړی سي انه به شک دی لا یؤس نه مې دې کوم کفور کفور دې نه شکر نه شکر دا معنا چې نو چې نیو واستې بره بده برته شکر وکړه پاک تعالی رازار بر شکر دی نعمت خو جره کړو خوشال کړو مڅ خو دون نفر واخ سره الله پاک دا هغه ته شکر توفیق راکړي پر هغه شکر خو نسته چې نسته چې په پرتیا شکر ادا کړي دا یده د پر داس کله کنه او مې دې هم کوي چې دا بیا دراتب او مې دې ګر سره نه کوي خلک نه وایي د پلانې د الله د دربار او مې دې پتلې دا الله د دربار او مې دې کړي خدای خپل غلطه دې چکې انه به شک دی لا یؤس ډیر نه امید کوم کفور ډیر نه شکر کوم کې دی معنی پر اغم شکر نه ادا کوي چې اکثر سی وي پر اغم شکر ادا چې هغه نوز ما صحه کو چې تارا کړو یا لا هغه دغه شکر ته په قراکه چارا کړی دی چې دا هغه چیر شکر در ادا کوم دا خې یو صورت شو ده انسان چې یو عادت خې دا غري نو ته چې دا انسان دې په څه چې الله پاک لو ان ازق ولا ان ازقنا الانسان دا غ انسان ایواز کافر نو مراد مطلق انسان مراد چې دا کې انسان که مسلمان کې کافر په طبیعت دا غ اخشل دي چې نعمت الله را وکي به ځنی وخت بره دا غس بدن او امید کې په شی بل عادت څنګه دي ولا ان ازقنا کچیر بیا قسم می دی موږ ور وڅکو هو د ته دا غ ولا ان تبع دا غ رقم دی لامه موت ادا قسم بول قسم می دی کوم ور وڅکو هو د نعماء نعمت وسائي تسوختي ورزك بعد غدراء ورست دري وتكليف غدراء وسختي تواي فرزك دا سختي تسمى قسم يو انسان بداس ناجوري انا بخرابي تور جري بدأي زيمر جيبي بدأي شل بلايوي یو خپل الله تعالی د تیاي دی د واکه زریعه باندې یا دی او دمو دی تعویز په زریعه په اړه زریعه چې اسباب په دنیا کې الله مختلف پیدا کړي د دې شفاء الله پاک نشي یو خپل سورو سپیر مخص بدن یې قوت پیدا کړي نو خو دا تر دره ورسته نعمت ورکول ساغه د مخ خو نعمت و د مخ بیا دره پر رااله بیا د څخه نعمت واخسته زده اوس بیا دا بل تر څه چې ور د واره پر د تکلیف مسلطي الله چې شو لره ور د نعمت ور لره ور یا دې مثال په تور اڅ اولاد نه درلود د مثال په تور پرځکه شل کار شپارس کال واده کړی اولاد نه کی یو خپل بیا لا پاک اراده ورته وکي په یو دوا باندې یو نسخه کامیاب وسول اولادونه وسول زامونه وسول یا د مثال په تور یو ورو پر نه درلود اخر پرچم د ماشام پر ډوډۍ قدرت نه درلود یو خپل په یو کار کې اولاد ونه پیسې ولر ورته چې بره موټران وسول کورس دغس نو دلته خو هر صورت کې کدی نه جوړ دی جوړ سو نه جوړ غدرا کدی م پیسې دی مالدار سن خو هغه پیسې غدرا او تکلیفونه کدی به اولاد او هغه غدرا د اولادونه خو هغه کدا غس وسرو کوم بیا ته د وګړو دې څه چم کی ولا ان اذقنا کچیر مجبور وڅ کو هو دغه انسان ته دا مطلق انسان معنی بیا خاص کافر نه یاد نعما د ته نعمت و راحت او وڅ بعد ورست غدرا در تکلیف شدت رسید دلی مسات چې هغه در رسېدلې او هو دته مسات بس کړې او هو دې هغه در را یادې چې هغه دته مخ کې رسېدلې بیا نعمه ورکول شي لا یقولن خامخا دی وای څه ذهب السيئات عندي ذهب ولاړ السيئات هغه سختي یعنی زما څخه ولاړ او بابا د سختي کم بالا بالا ټول اسور بیا نو ولا کوي ونه دا پلا دا رقم ما پر ما باندې استیراله د هغه سختي څخه د بیا وس چې نظر را ټول شي دلته بیا دونه مستغنیسو چې بیا ولاک ویني وسو ته چې مړی احتیاط کوه اول دوار د مشکنی چا در کړو وخته غا اول ته فکر وکړه اول مخدای در کړو دا سختي چې په تاسو الله ته ودانه په اراده نو خو بیا هم در باندې راوسه چې تاسو ځان ودی ورکس زهب دای چوي وای زهب ولاری السيئات هغه بدی او تکلیفونه عن نظم څخه انه به شک دینو لفرح خوشالي کوونکی دی فراحت و هغه خوشحالی ته وای چې د انسان سره د غم اندیشنه ګرځره نه نو دوی دغه نه خوشحالی کوونکی دي چې دغه اندیشنه له پزړه کې نه راګرځي چې بیا هغه سي مسكين سو که بیا هغه سي نه جوړ سو که مې دا اولادونه هم سمړه سو خدای هغه بلا در به در سم وجه د مخې وایز د نیست غم دا اوس که د وجود کې هم وجه دی بیا د مرګ غم دی دا بیا څه پته یا دوی دغه خوشحالی کې ته چې وګر سره غم نه دی پیدا سو انه به شک دی لفرح نجات خوشحالی کوونکی دی دا یا فخور فخر کوونکی دی پر نور خلق باندې بزرگین پر رحمخ فخور فخر کوونکی دی بزرگی او شیخی پر رحمخ هغه بیا داد نو خدای مرسته پر څه سترګه کته دی یم نه کی خو نه نه فاکدار یم دا فخر دی پر نور انسانانو کی چن تیس چې دغه نه نعمتونه نه لري فاکدار نه نو زه خو د وخت څه سو زاده راغله زه خو د وخت څه خدمت مثال په تور د نیکګانو لاس را باندې پروت یم خو برات ګل علاوه کی بجا لخته وګور وس په تاسو کې مسکینه در په یاد کې نو چې دا رقم د وخت څخه زیاده یو حالت وي مسکینه الله ته وي بیا یا نه الله ته وي دا رقم نه جوړ وي چې اوس په تا دغه نه ځان ته منصب ثابت کی چې معنا دا خدای الله سم په حق داری اخص دي کوم الله احسان را باندې کړی الله وي دوه حالت یې نه هغه په خدای دا غدي چې معنا حق حالت چې الله پاک ستاسو هغه نعمت تر څو واخسي نو ته نه امید کې کفر سي نه شکر سي یا چې الله تعالی دا غدرا او دا زحمت تر څو واخسي نعمت یې درته راکړي بیا ته دغه نه فخر کې چې پرګور خلکو ځان حقدار بولي پرګور ځان وړ بولي چې زه خینو په دري حقدار یم زه خود څو مفرشت څخه حقدار یم حقداري دې کوي خو دا خپل واره صورت کې دا الله تعالی اراده پکې چلیږي نو چې انسان عمومي طبيعت دغه شي په لږ شي باندې مال دغه لوړ شي باره د ځینو شیانو چې انکار کوي چې معنا دا د الله له طرفه نه بوجي خپل حقداري بوجي په لږ نو کې تاوان چې ور ویرسې هغه رقم بره نه امید سي تم یې ګر سره وخیج د الله د دربار چیر و بیا ولا کوي نه غنو یو دور نو تیر شو نو چې دای دا رقم دی دا مطلق انسان نو ا کافر خو ګر سره شوې دلی دی هغه خو به خود هغه رقم کې چې عذاب یو سورې ځینی ور ځینی مؤخره کې ویت ځینی ویت ځنده یې په هغه صورت خو نو خود د ان کافر بره وینه قیامت سور ور نه در رسول خو بری حق جن بل جن بل نو خو هم دا چې مونږ کې دا د مطلق انسان طبيعت بیان کې نو کافر کوم دی انسان یو ډاله ده والا رقم دا حرکت کې نو کوي چې خلاصه د خبرې ده په چیر درس په اخر کې کیسه مردا ویلو دا خبره چې معنا کافر انسان د دوه شانو څخه نه

نو شاید تفریش اون که د بعضی اقش تا توحی کیلو چی دیه نمانی برای نو تفریش دیه نیا بیانه یه نو تب دا کار که می بیانه و نجه منی گرسه فلعلا نو شاید که تب تاریخ اون پریش اون که بعد دا بعضی ما اغا خبرو یو حچ وحی کیج انزال کول کیج دالار طرف و ایلی که و تاتا و غدائق او تنگیدون که دی بهی پا دا غصر صدر که زگرستا دا صدر زکر کری مراد زگاری معنا دا صدر مراد زمزره دیم نیا خلق وای سنامی را تا تنگ دا مراد زره دی وای زره می تنگ دی نفس تنگی می کیج نفس اصم راد اغا زره مانا زره می دا سخشاجی نپی را تا نوستا زگر وستنگی رو پردی خبر زره دی در تا تنگ دی خواب دی که یه چوا دا خلق یه ویلی نمانی نجه منی نو تا با وست باره دا وحی سخمخ آره چه دا پر خلق و با دلگی رو که می دا آیات ترجمه که ولی خدا دا خلق و طبیعت خلاف دی د خلکو د طبیعت خلاف آیات کریمه ورته ترجمه کړه نو ته به بره در آیاتو هغه مړې چې دا د خلکو سره د ور سره جوړ یاره د آیات سره نه ده جوړ په دغه آیاتو حکومت خوا بجیش په دې د گورنر خوا بجیش په دې د تڼتار خوا بجیش خوای بجیش کنه بجیش در آیاتو هغه مولي اړې مسلسل قرآن کریم ورته بیا دا او بل دا د زړه دی ولې را تنګیږي چې دی وای دا نه دی قرآن شریف که دا قرآن شریف وای و هم دا نه ولې داسې سوده ځانه شیان پکښې جوړوي په دې باندې خو اګر سره به د زړه مه په تنګونه فلعل نوشای کت تاریکون پریشو اون که بعد دا بعضی ما اغا خبور لرا یو حچ وحی که ولکیج دا وطات الی که وطات دا طرف سخ دا علا و غدائقون او تنگیدون که دی بهی پا داغ بعضی سر صدرو گا زگر ستا ستا زگر پا تنگیج دا سه خاطر اندجه خاطر یا قولو چو وای دا کپار لولا انزل علیه کنز لولا انزل وجه ندی نازل کرسوی علیه پر داغ محمد علیه السلام خندون خزانه شوچ دی د خدای تعالی پر رسول دی الله تعالی وجه ته قران ور کړی الله تعالی دی د مسکین کړی وې دی کما د دنیا کما د خدای چوس د سرو زرو خوش کی درلو دی د بای چوس د عقیق او بسج ولونه ورته ډاک وای دته د مثال په تور د الماس جولونه ورته ډاک دی د دنیا کما د یوان غشتری نه لري یو مچر ولا کړ یو سرای ولا کړ او دی وای زړه الله تعالی رسول ما الله قران در کې دنیا نه درلو درکې وس نو دا سوال خدای کی ستا پر رسالت وای دغه خطر نو ته بارا زړه ته تنګی شي پر مت تنګو ور و غدائق تنګی دون کی دی به پدغه بعضی ما یو حاصر یا به په قران سره صدر کزګر ساده څه خاطر تنګی دون کی دی اند دغه خاطر یقول چوای دا کفار وای لولا انزل وجه نبی نازل سوی علیه پر دغه محمد کنز الخزانه خزانه کوم د خو یې نه لري و او جاء معه ملک او جاء يرى غلي ومعه د دسر ملك ملك د دپر بغل خو بایچ یو ملک ورسره ول دا ول د یواز دعوت کی ګرز مطلب خر کو توای چې ایمان راو قران و من دا خو ملک پر بغل کیسه وخت د دجل نو ج الله تعالی کدی را جل یو ملک ی امر سره را جل هغه به د ج تایید کول چې و ز د خدای ملک ی خدای پاک وای چې د رسول دی د دغه دوه سوال د در باندې کی اول سوال کوم سو چې کته رسول خزانه به درلو دی دوم سوال کوم سو هغه دا چې کته رسول خو ملک به پر بغل ولاړ د ملائکه و جنسته علاوه د دغه خاطر استاجګر تاک دی د دې خاطر ځګر مته غو انما انت نذير انما بشك انت تچي نذير بیرون کې زما له طرفه ما تا ته وی چې ورسه خلک و بیرو ته بیرول کو ستا کار دغه دې چې په دغه مخه عذاب ویني ستا کار دانه دې چې نو خزانه راکچ بره دی و منی ستا کار دانه دې چې ملک را سره کچ دی و منی تا ته ما دغه خبره پر لاس کړې چې ورسه خلک و بیرو زما د عذاب ورته که ایمان راوړي راوړي کنه الله تعالی عذاب درکي دا چې دې منی کنه منی خو د کار دی مځ ګرتنګو مد جنو آیاتو څخه دا کا چې بره وکشم ده پریښو پریښو خلنه نبی علی السلام خو ګرد بیان الله وینو شایته په دغه فکر کوي یا به دا رقم کې ځګر به تنګی ذات باندې خبرې نه کوي والله علی کل شیء وکیل والله علی على كل شيء پر هر شی باندې وکیل الله تعالی اختیاردار دی پر هر شی باندې مقرر دی وکیل په معنا سره دی اختیاردار و دی یوشه د تصرف والا دغه ته وایي د وکیل وکیل دی یوشه زموارت ویل کیږي الله تعالی د هر شی د پاره وکیل دی برای اختیاردار دی نو د عذاب اختیار خو زما دی د ملک در سره کول چې تاسو سره خبر ته راځي خدای اختیار زما دی زغه نه کوم چې ملک تاسو سره ولر دی نو برب خبره په ایمان نو سره چې ملک به دوی پستور ویني خو بل برای جنت هم راشکاره دو زخم راشکاره چې د سودا چې د منل کیږي خو په ورځ قیامت راګر د کفار زوی کی چې الله پاک موږ ایمان راوړي الله وایي چې تاسو زخم ولې دی ایمان راوړي وس چې تاسو جنت ولې دی ایمان راوړي خو هغه ایمان الله تعالی نه ځنی قبلي حتی په هغه وخت کې نه ځنی قبلي چې فقط د زکندن د وخت ملک دی وی چې کلمه یو خبر عاون وایي لازم قبول

بیا د عذاب او بیر نو د عذاب خبرې سیږي وسم د سورته فإن لم يستجيبوا کچیر دوی قبله ود نس کولای معنا جواب نس ویلی لکم تسلر ای مؤمنان تست دی دا خبر نس کولای چې و راس زلا سورته د تجوع ساده خبرې جواب نس در کولای نو فعلمو تشفوسی انما بشک انزل نازل رسول دی دا قران کریم بعلم الله فعلم سر د الله هغه دغه اجمال د رسالت حقانیت هغه د قران کریم حقانیت د توسوک بیان دی چې کدی استاد خبرې جواب مستر پر جواب څنګه دی جواب خنو دغه دی چې برابر فکرات سره رسولت د جوړ جوړوای سي نو کدا کار نشی کوي نو تاسو پوسې ای مؤمنان ای پیغمبر چې دغه قران حق دی حق دی د طرفه د الله دی دا نه د پیرانانو کلام دی دا نه د انسانانو کلام دی دا د الله تعالی کلام دی کله چې خبره تاسو وسپېږي دلته به بل خبره هم تیز ده کې هغه دا ده دا قران پر خلق باندې دی شاک دی دا دماغ ته څه سندم نه جوړ دغه وجه دا د خدا د الله کلام دی د انسان د الله سره مناسبت لري هیڅ مناسبت نه سره انسان ماجد دی نو پیدا دی محتاج دی الله غنی دی مجرد دی د ماجد هیڅ ماده نه لري معنا چې د غوښ جوړ یی د سرو زر یی د خاو الله تعالی چې مستغنی سره هیڅ پروا نه لري نو خو کلام دا غسنی غو سده روان دی هیڅ امرات نه پکې چې دا جه خو به دی دا څه چې به دی څه بس خالق دی د ګرد کائنات او بل دا دی الله تعالی نه خورک نه چشان کی نه واده کی یو کار زموږ پر کم نه دی نو چې یو کار زموږ پر کم نه دی خو لیسه کمیسلی هیڅ شی نو خود د انسان او د الله د کلام الته د انسان د په فهم کې چې دی ډیر زحمت پر کیږي پر رسول الله سلام څونه زحمت کړي دی مشکر او رزول چې پر پیغمبر چې به وحی راتلی په سخت ورځ کې به بي عائشه وي د بخولې به یې چې دا وحی په پران دغه زحمت پر کیږي دی او الله وایي چې کما پر غره نازل کړي غرب ټکور ټکور سوي پښتانه څنګه متل کوي انسان د کاندې فلک تر ګل نازک تركاند كلك دائما القران تزان تجي تش الله عز وجل شهيد لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا غرب تكرت كرسوي ما غير انسان زان ورتجن نو ده القران الكريم ما ولدي دا چدي دا جير سدا دا سلور كلام دي انسان در دماغ چدي دا شسم جور نو سر لشي جير زحمت پر زان لكي جير سر دينا پخلاسي دا پیغمبر خبري چي بيجي دا رقم پر سوي شي لگي دا حديثونه چوا ولي پیغمبر فخبل انسان دیم دا غس خوراک دی دا غس کور دی دا غس کالی اغوندی دا د خبري انسان د ضرورت سم دی جره جره جذبي ولی خو د انسان خبرې مناسبت ورسره دی یو انسان د بل انسان په خبرو پوهیږي دلته الله وایي نو پوس چې دا د الله په علم نازل سوی دی د الله کلام دی د بنده اسنه دی کده بنده وای پر انسان دغه نه زحمت نه تیرا او پس ذکر کینو چل پاز از د کيم دی انسان عمر او خوري کې معنا از د کيم دی انسان عمر او خوري دا غره کمی فعلمو نو تاسو پوس چې دی د جه خبري جواب نشي راکولای له سورته نشي جوړولای نو تاسو پوسی ایمومنان چې انا ما به شک اون زله نازل کړ سوي دي مجهوله څنګه د قران زميره او قران ته راجري دا نازل سوي دي بعلم الله فعلم سره د الله دا د الله علم ورسره دي دا قران کریم سره په هغه سره نازل سوي دي دا د انسان جوړ نه دي وان الله لا وان لا اله الا هو وان او فجي خبر سره پوسی چې لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نه يو الله لا يقضى عبادته يوم يو الله دي القران ده نازل كړي ده په علم سره راغلي نو مستحق دي عبادت يواز الله دي ده رسالت سره بيته توحيد مسلم الغريقي فهل انتم مسلمون فهل نو ايا انتم تس مسلمون تابع ذلك وانك ياس نو څنګه دليل خو مدارس په دليل خو دي ملامت سر اقبا چې ده قران هم سري نسك ولا راي نسي نو معلومه ده چې حق ده عذاب حق دي نو واست تابع داری ته بس څنګه شه ماده بس که بنه شه ماده څوک چې ملامت نو خبره غاړه کشیږي الله واست دغه پښتنه وکړ نو څنګه بس غاړه به کشیږي کنه الحمدلله غاړه ته ځي په کله مله کفار خو دغه سره سره چې ملامت نو څوک ولار بس تی لا کده ده خبري بس خپل ژوند کاوه نو فدا پای کې چې د جل ختم سره څنګه په حال نو آیا انتم تس مسلمون تس تابع داری کوونکی یاست مسلمانان کې دونکو یاست مسلمانان بس که بنه شي نو کفار ته دا خبر وکړي یعنی نو که انسان یې برخو مسلمان کیږي چې نو ولې نه کیږي نو چې جوړول نه سم یو آیات نه سم جوړوي درې نه سم جوړوي لا سورته نه سم جوړوي نو نه کی انکار د څه معنی اخر وګ پلانې د پروت لغتی وي ملامت مینو د پروت لغتی خپل ته چې غزار شنو خو غزار خلاص به غزار خبر نو در دغه ځای پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د دغه رسالت کې کوم سوال کې دی یا پر قران کې کوم سوال کې دی دواړه جواب ورکول څه پر رسالت کوم سوال په یاد دی ول خزانه کوم د چې در سره ده ملک کوم د چې در سره ده الله ول دا ملک او خزانه د کار د اشی اختیاردار زم دا زما کار دی ملکه نه ورسره کوم خزانه نه ورسره کوم دی بیرونکی دی زما خبرې تشته کوي بل سوال پر کوم ځای کاوه په قرآن باندې کاوه برال نه دا قرآن چې دا خدای سره جوړي ارال کېدی جوړي ټیم جوړ کړي بل سورته راوړه او د دنیا ګرد خلک هم سره ملګری کوونه سره جوړه کني سره جوړول نو معلومدار دا الله کلام چې دا الله کلام دی نو خبره دا ده چې لا اله الا هو چنو معبود به حق بر نست عبادت به خاص الله کی نور چې چې باکی الله خدایان چې دغه باطل دي د عبادت ورنه دي نو خبره په پای کې کمره وته چې نو څنګه به شي تابعداري به وکي که به نه وکي نو الله عز وجل د کامل تابعداري طاقت راک الله دې توفیق راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.